could think that someday, somewhere in some way, I'd meet a dream like you. Close your eyes and put your arms around me. You'd be surprised what love can. Wat een romantisch begin van het uur. Malcolm Roberts hoorde je met May I Have the Next Dream With You. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 2 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond afschaffen luchtalarm gevaarlijke ontwikkeling. De column van Joost Kiewiet. En de winnaars van de stimuleringsprijzen Waterweg Cultuurprijs 2023 zijn bekend. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. spun a web for me. They spun a web for me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sometimes it's never quite enough. And if you're flawless, then you'll in my love. Don't forget to win. Forget to keep that smile on your face. Be a good boy. Try a little harder. You've got to measure up. Make me could do is keep quiet. Be a good girl. You gotta try a little harder. I simply was not good enough to make us. Alanis Morissette was dat, en Perfect, en daarvoor uit het jaar 2000 Coldplay en Trouble. Wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het waarschuwingssysteem dat elke eerste maandag van de maand via een test te horen is, dreigt te verdwijnen. NL Alert via het mobieltje vindt de overheid voldoende. Maar dat is kwetsbaar, stelt algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Arjen Litooi. Meneer Litooi, dat afschaffen van het luchtalarm vindt u een gevaarlijke ontwikkeling. Leg uit. Ja, wat ik zie is van dat we eigenlijk allemaal opgegroeid zijn met de maandelijkse sirene. Elke maandag om 12 uur dan wordt het alarm getest. En het alarm is ervoor om bij rampen als hoogwater, terreur, stroomuitval, mm-hmm. De bevolking te waarschuwen dat er iets aan de hand is. Tot nu toe, hè? Ja. En de afgelopen jaren hebben we daarbij een nieuw systeem gekregen, NL Alert. Mm-hmm. En NL Alert doet eigenlijk hetzelfde als de sirene, ja. De NL Alert waarschuwt op het moment van dat er gevaar is. Ja, maar dat krijg je op je telefoon, hè? Ja, en NL Alert krijg je op je telefoon en de sirene is door het hele land te horen. Ja. En waar ik voor pleit is niet om NL Alert af te schaffen, maar om de palen en NL Alert naast elkaar te laten bestaan. Daarnaast ben ik ervoor om de alarmering redundant uit te voeren. Dus als de telefoon uitvalt, heb je altijd nog de sirene die het gaat. En blijft die sirene dan wel aanwezig? Ja. Wat is het doel van dat afschaffen dan? Nou ja, de sirenepalen die zijn wat verouderd. Er is al heel erg lang niet in geïnvesteerd. En als je het sirenenetwerk echt weer goed helemaal op orde wil houden, dan betekent dat het kabinet daarin moet investeren. Ja. En dat kost geld. En is uiteindelijk de reactie van, goh, hier stoppen we mee, want we hebben een vervangend middel in NL Alert. Ja. En mijn punt is een klein beetje, en dat geldt voor u, dat geldt voor mij. Als je thuis de kozijnen niet schildert, dan loop je een keer het risico van dat ze verrot zijn. En dan is het inderdaad duurder dan dat je elk jaar je kozijnen schildert. Ja. Dus we zitten nu op zo'n fase van dat palen opnieuw vervangen moeten worden. Dat er in geïnvesteerd moet worden. Dat het kabinet zegt dat wil ik niet. En ze daarom afgeschaft worden. Ja. En ik denk dat het een verkeerde ontwikkeling is. En dat we beide systemen naast elkaar moeten hebben om de veiligheid in dit land te kunnen waarborgen en de bevolking te kunnen waarschuwen op het moment van dat er gevaar dreigt. Burgemeesters in het land die het ermee eens is. In Rotterdam, Rijnmond is ook vooral burgemeester Abu Taleb. Een van de mensen die vooral daar ook erop hamert van dat er in deze stad met zoveel nationaliteiten een groot aantal mensen is die die moeite hebben met lezen en schrijven. Ja, en kunt u die argumenten kwijt bij de politiek in Den Haag? Nou ja, ik heb onlangs een opiniestuk geschreven in het Algemeen Dagblad, waarin ik het nog eens onderbouwd heb. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft deze argumenten ook meegenomen in de bespreking in het Veiligheidsberaad. Ik weet ook dat er een aantal politieke partijen dit standpunt hanteert en er zelfs politieke partijen zijn die het in het verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Dus okay. Er is ook wel beweging. Er is ook wel gehoor ja. Naar deze geluiden. Maar op dit moment is een beetje mijn gevoel van dat met name de financiën de doorslag geven om het wel of niet in het stand houden van de sirenes. Die boodschap is in ieder geval duidelijk en die boodschap is ook duidelijk overgekomen voor onze luisteraars. Die kunnen niet ze kunnen de politiek bewerken hè, als ze dat zouden willen. Nou ja, kijk, ik weet ook dat in deze regio en in een aantal gemeenteraden een motie is aangenomen met het, waarin dat de burgemeester wordt verzocht om dit standpunt ook luid en duidelijk kenbaar te maken. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. En we moeten even afwachten hoe de landelijke politiek daarover denkt. Afschaffen van het luchtalarm is een gevaarlijke ontwikkeling. Arjen Littooi, hij sprak erover, is algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dank voor het gesprek. C'était le 4 juin, le sol est tapé depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner est venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère, en nous passant le plat de gratin, la Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi dans le pain. Y'a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la cave. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la Garonne. Et mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne le soir au cinéma. Oh, il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes. Aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Ma maman dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi la somme de ce jeune curé et passé en auto. Elle m'a dit qu'elle viendra dimanche à dîner. Et à propos, elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la Garonne. On ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand chose. Elle est toujours fatiguée. Et moi, de temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des Essonnes. Et je les jette dans les eaux boueuses du pont de la Garonne. Du pont de la Garonne. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Rod girl and whiskey's gonna ease my mind. Beach town dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. The sand from your hair is blowing in my eyes. Blame it on the beach, grown men don't cry. Do you remember that beat down basement couch? I'd sing you my love songs and you'd tell me about how your mama ran off and pawned her ring. I remember everything. A cold shoulder at closing time, you begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you. You're drinking everything to ease your mind. You're like concrete feet in the summer heat. It burns like hell when two souls meet. No, you'll never be the man that you always swore. But I remember you singing in that 88 Ford. A cold shoulder, a closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words. And passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you. Cold shoulder, closing time, you were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you. Rod girl, whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in my 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. Een zeer recente track van Zach Bryan. Samen met Casey Musgraves hoorde je hem in I Remember Everything. En daarvoor Garou, een Marie-Jeanne. Zometeen de column van Joost Kiewiet over het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Na Fleetwood Mac en Landslide. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my time? Makes you bolder, even reflection in the snow covered hills where the landslide bring it down. And if you see my reflection in the snow covered hills where the landslide bring it down. Dit is De Late Avond. Glyfosaat. Wat is dat nou weer, zullen sommige mensen denken. Kun je dat eten? Nee, je kan glyfosaat beter niet eten. Maar dat doen we wel. Volgens de overheid kan een beetje van dit gif in het water, in de bodem en in ons eten geen kwaad. Glyfosaat is de werkzame stof van een onkruidbestrijdingsmiddel. Monsanto, een Amerikaans bedrijf, bracht het in de jaren 70 van de vorige eeuw op de markt, onder de naam Roundup. In het jaar 2000 verliep het octrooi op het middel, met als gevolg dat meerdere fabrikanten er brood in zagen om het middel te gaan maken en verkopen. Het is een miljardenbusiness. Planten gaan er dood van. Het verstoort de stofwisseling van planten waarna ze snel afsterven. Lastige onkruiden worden wel geleidelijk aan resistent. Die gaan niet meer dood. Een normale bespuiting helpt dan niet meer. Een hogere dosis is de remedie. En dat is weer gunstig voor de producenten, want het wakkert de verkoop aan. Monsanto, de eerste fabrikant van Roundup, had nog een list bedacht om meer van het gif te verkopen. Ze namen zaadveredelingsbedrijven over en ze gingen landbouwgewassen genetisch modificeren, zoals dat zo mooi heet. De erfelijke verandering van de planten was niet gericht op gezonder voedsel of op betere opbrengst, nee, op de eigen portemonnee. Er kwamen mais, soja en aardappelplanten die tegen glyfosaat kunnen. Tijdens de groei van het gewas kunnen de bespuitingen dan gewoon doorgaan, goed voor de handel. En zo creëert een fabrikant zijn eigen markt. Glyfosaat wordt over heel de wereld gebruikt. Het is verreweg het meest verkochte onkruidbestrijdingsmiddel, waaraan onvoorstelbare grote hoeveelheden geld worden verdiend. Inmiddels is het middel of de afbraakproducten ervan bijna overal doorgedrongen. Het zit in de bodem, in het water, in dieren en ook in de mens. Uit urineonderzoek bij mensen in 18 landen in de Europese Unie bleek dat in 44% van de monsters glyfosaat zat. Maar bestrijdingsmiddelen zijn toch goedgekeurd door de overheid? Ja, dat klopt. Zowel in de Europese Unie als in ons land worden middelen beoordeeld door een overheidsinstelling, voordat ze op de markt worden gebracht. Dan kan het toch geen kwaad, en dat klopt zeker niet altijd. Een probleem is dat die overheidsinstellingen niet afgaan op objectief onderzoek. De producent van het middel levert het onderzoek voor de beoordeling. Typisch een geval van de slager keurt zijn eigen vlees. Objectiviteit is dan vaak ver te zoeken. Zeker als de financiële belangen zo groot zijn als bij glyfosaat. Inmiddels is bekend dat het kankerverwekkend kan zijn. Het veroorzaakt sterfte onder bijen en het wordt in verband gebracht met de ziekte Parkinson. Toch kwam het middel altijd probleemloos door de toetsing. Zowel in de Europese Unie als in Nederland. In de Verenigde Staten lopen duizenden rechtszaken tegen Bayer. Bayer heeft het bedrijf Monsanto overgenomen. Veel gebruikers van glyfosaat hebben kanker gekregen. Zij en hun nabestaanden claimen een schadevergoeding. Rechtbanken achten in verschillende zaken bewezen dat de kanker veroorzaakt werd door het middel. Tientallen miljoenen schadevergoeding zijn toegekend. En in 2020 trof Bayer een miljardenschikking met Amerikanen die kanker kregen van Roundup. Bij de behandeling van de rechtszaken in de Verenigde Staten werd het e-mailverkeer van Monsanto openbaar. Duidelijk werd dat zij wetenschappelijk onderzoek manipuleerden en schadelijke effecten van het middel verdoezelden. Ook is gebleken dat Syngenta, een andere fabrikant, een studie naar hersenschade door glyfosaat 20 jaar verborgen hield. Fabrikanten gedragen zich als criminele organisaties om hun winsten veilig te stellen. Volksgezondheid is ondergeschikt.

everybody cried. A real hurting sound about a love that's gone wrong. 'Cause I don't want to cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home. BJ Thomas was dat, een another somebody done somebody wrong song. Ons volgende onderwerp. De winnaars van de stimuleringsprijzen Waterweg Cultuurprijs 2023 zijn bekend. Wie dat zijn, hoort Herman de Bruin van Edwin Spek. Hij is bestuurslid Waterweg Cultuurprijs. Edwin, welkom. Ja. Ja, even maar naar de Waterweg Cultuurprijs. Die is al een aantal jaren wordt die uitgereikt, om de twee jaar, begreep ik. Ja. Want het gaat over die drie gemeentes die aan de Waterweg liggen hier bij Rotterdam in de buurt. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ja, ja. En dan hebben jullie weer de winnaars kunnen uitreiken. Hoe gaat dat in zijn werk? Kunnen mensen iets opsturen? Zijn het allemaal kunstenaars of zit daar van alles tussen? Het is eigenlijk voor iedereen. Iedereen die een goed idee heeft om op een creatieve kunst of andere wijze een bijdrage te leveren aan deze regio. Mm-hmm. Kan eigenlijk een idee inleveren. Ja, moet het met cultuur en kunst te maken hebben of mag het ook iets anders zijn? Nee, het is wel de bedoeling dat het met cultuur te maken heeft. Dus, maar het is wel heel breed, hè? Cultuur is heel breed. En dat zie je ook terug ook in de inzendingen. Kunnen we die vijf noemen, maar dat moet dan heel snel, want anders hebben we geen tijd meer. Dus misschien. Want het zijn er vier en er is één publieksprijs bij, hè? Dat is de vijfde. Ja, klopt. Die zijn dus afgelopen zondag bekendgemaakt. Mm-hmm. Naar aanleiding van 14 inzendingen dit jaar zijn genomineerd. Nou, ik ga kijken of ik heel snel kan zeggen. Sophie Bantel met Trektocht, Lisa Gliederpuppen met Prikkelreis, Kershaw Rijssel met Voice of Schiedam, Martijntje Cornelia met Sweet Shocking Pink Busts. En Tessa Meerman met haar project Hey, ben je oké? Dat zijn ideeën. Worden die dan allemaal uitgevoerd? Is dat de bedoeling? Ja, uiteindelijk wel. Een stimuleringsprijs is ook bedoeld om zo'n idee een boost te geven. En wij delen niet alleen prijzen uit in de zin van, nou hier, de afgelopen zondag hebben ze allemaal een check gekregen van €2000. Okay. En die is eigenlijk bedoeld om een eerste stap te maken. Tijd te kunnen steken ook in het verder ontwikkelen van, uitrollen van hun plan en hun idee. Mm-hmm. En er wordt ook een coach aangekoppeld. Dus we geven niet alleen geld weg, maar wij zorgen ook dat ze gekoppeld worden aan een coach. Die past bij het plan die zij hebben of project die ze hebben. Mm-hmm. Om uiteindelijk het liefst allemaal een plan te realiseren die ook uitgevoerd kan worden. Deze stimuleringsprijs is echt om een start te maken. En het kan zijn dat je onderweg struikelt, hè, en het lukt niet. En je hebt wel veel tijd en werk in gestoken om het te proberen, hè, ook met een coach. Het kan zijn. Dus het is ook een stimuleringsprijs. Dus wij stimuleren eigenlijk ook om echt verder te gaan. En wij hopen natuurlijk wel van harte dat dat uitgevoerd gaat worden. Zeker als je de prijs wint. Want dan krijg je een extra boost om zo'n plan verder te ontwikkelen en echt neer te zetten. Ja, want ik begrijp dat op 10 december dit jaar dus de prijs van €5000 wordt uitgereikt aan degene die dus het beste uitvoerbare projectplan heeft gemaakt. Ja, en dan gaat de jury opnieuw kijken. Mm-hmm. En kiest uit deze vijf uiteindelijk één winnaar. En die gaat met €5000 vandoor. En een sculptuur trouwens, hè, van Diekhoff. Ja. Om uiteindelijk het plan echt uit te gaan voeren. in zo'n traject kan ook zijn. Kijk, zoals je project uitvoert, is 5000 euro extra. Is niet altijd voldoende om een plan volledig uit te voeren. Wij studeren ook echt om te kijken naar andere fondsen of andere bijdragen of andere vormen van financiering. Ja. Om zo'n plan te maken. En ook om vooruit te kijken. Ik bedoel, voor sommigen is het, wil je niet dat het eenmalig is, maar wat meer duurzamer. Ja, precies. Het moet ook nog. Juist. En het moet met de bewoners samen gedaan worden, want die worden natuurlijk ook bij betrokken, neem ik aan. Dus als mensen meer willen weten over de tot nu toe uitgedeelde juryrapporten en de prijzen die uitgereikt zijn, hebben jullie een beschrijving daarvan op de website staan bijvoorbeeld? Ja. Jullie kunnen iedereen kan naar waterwegcultuurprijs.nl en daar staat eigenlijk alles in over deze prijzen. Ook hoe die voor de rest in elkaar steekt, maar ook juryrapporten, alles is terug te vinden. En op 10 december is dan opnieuw de prijs wordt weer uitgereikt. Ja. Dus voor degene die nu een prijs hebben gewonnen, heel spannend. Absoluut, een mooie tijd, hè? Ook om het verder uit te wikkelen. Dus neem maar 10 december in Schiedam wordt de prijs uitgereikt in de Westwind. Dan horen we daar graag meer over van Edwin Spek, bestuurslid Waterweg Cultuurprijs, over de 5 stimuleringsprijzen die nu uitgereikt zijn. Dank voor het gesprek. So many nights I'd sit by my window waiting for someone to sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you've come along and you Dit is De Late Avond.